Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Францішэ Вырвічэ, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Між тым лёднік глядзеў на юнака неяк дзіўна. «І ты не папытаўся, што ў кубку? Не загадаў мне адпіць самому? А калі б я табе атруту падліў? А што, ты мог?» – весела папытаўся Вырвіч, адкідваючыся на сеннік. Алхімік моўчкі стаяў над ім, худы твар яго яшчэ больш выцягнуўся. І Пранціш раптам зразумеў, што лекар не звык, каб яму вось так верылі. Відаць, сярод не самых лёгкіх бліжніх туляўся. «Можаш быць спакойны, пан Францыск. Я падаваў людзям толькі лекі». Голас алхіміка гучэў глухавата, нібыта ён усё яшчэ быў уражаны. «А я і не пераймаўся», – Пранціш салодка пацягнуўся. «Ведаеш, алхімік, сваю справу, нават млосць прайшла. Эх, як добра, калі цябе не будзяць ледзь не з першымі пеўнямі, каб уставаць на урокі. Зараз бы шаблю рукі ды на каня, ды каб за табой верная войска, дзе тая шабля з выгравіраваным на дзяржальне гіпацэнтаўрам. Дарэчы, я не Францыск, а Фантасій». Лёднік шчыра здзівіўся. «Таксама праваслаўны?» «Вырвічы веры не мяняюць», – горда паведаміў Пранціш. «А мой святы абаронца, пакутнік Фантасій, уга, які святы, яму і ягоным паплечнікам рымляне у галовы цвікоў набілі, а потым адсеклі, дык пакутнікі галовы паднялі да свайго біскупа Франтона развітацца прыйшлі. Вось што вера ўчыняе!» Вырвіч пазяхнуў, але спаць больш не хацелася. Лёднік завязваў мяшэчкі з сухімі зёлкамі, з якіх варыў адвар, і маўчаў як мур. «Трэба ж, які нецікаўны, альбо назнарок прыкідваецца. Ніякіх дачок прафесарскіх я не спакушаў, бо не патрапіліся». Лена парушыў маўчанне Пранціш. «А ўцякаць давялося за вараняці». «Птушку на лекцыю прыцягнуў», – буркатнуў лекар. «О, ты блазнота! Вараня, так сябрука майго празвалі. Ну, не тое, што сябрука. Як з такім сябраваць? Ён гарбунок быў, хворы такі смешны, але разумны, халера!» Пранціш заплюшчыў вочы, каб аднавіць да рысачкі твар беднага вараняці. Насамрэч звалі яго Дзянісі. Быў ён з сям'і небагатай, але ўсё-ткі не такой беднай, як Вырвіч, які патрапіў на вучобу толькі дзякуючы хроснаму пісару. Абодва былі з праваслаўных сем'яў, езуіты бралі на вучобу ўсіх, разлічваючы, што да канца вучобы кожны схізматык пераканаецца ў правільнасці каталіцкай веры. З Пранцішам увогуле прыкрасць здарылася. Сярод ягоных аднакурснікаў апынуўся сын пана з суседняга маёнтка, які неаднойчы бачыў, як Францішаў бацька вывозіць на сваё поле гной, урачыста ўторкнуўшы ў кучу на возе шаблю. Калі шляхціц пры шаблі, значыць, няма шляхецкаму гонару ганьбы. Вырвічу жыцця не стала, дражнілі яго гнаявіком, нос заціскалі побач стоячы. Толькі пранціш нікому крыўды не спускаў, нават калі не асіліць адразу, калі самога наб'юць купай, пасля ўсё роўна дастане па адным адсочыць. Хадзіў увесь час пабіты, сядзіў на слінай лаўцы, з кураной дысцыпліны каштаваў адмысловага бізуна, затое як піць над ім насмельваліся толькі за вочы. А над варанятем не здзекваўся толькі лянівы, а ён і слова нікому не скажа, толькі усміхаецца в адчасцы вастраносенькі, бледны, аж свеціцца, і не плакаў ніколі, не скардзіўся, затое у вучобе. Першы. Усё ці над кніжкай, ці над шыткам угнецца, піша нешта шкрэбае пяром. Аднойчы Пранціш пабачыў, як некалькі студэнтаў прыціснулі Дзянісія да сцяны і пачалі яму горб раўняць. А той толькі глядзіць на ўсе вочы, ды вусны падціскае, каб не крыкнуць. І нешта Пранціша як за сэрца рукой схапіла, і ён разогнаў блазнюкоў, атрымаўшы сам кухталёў. Сышоў, вядома, не чакаючы падзякі ад вараняці. А на наступны дзень той падказаў яму ўсе спражэнні лацінскага дзяслова глядзець. Так і завязалася між імі сяброўства, не сяброўства, проста Пранціш не мог бачыць, як вараня б'юць. А той рабіў за яго ўрокі ды расказваў столькі дзівосных гісторый, што каб на лекцыях такое распавядалі, Пранціш першым вучнем быў бы. Раня недзе прачытаў трактат Альберта Вялікага «Кніга таямніцаў». І яны ўсур'ёз абмяркоўвалі, дзе ўзяць спецыю пад назвай «фізаліс» і «тлушч дельфіна». Бо калі зляпіць з сумесі гэтых рэчываў зернікі, патрымаць над агнём, разведзеным на каровіным гноі, і дым ад гэтай радасці запоўніць памяшканне, усе, хто знаходзіцца там, здадуцца адзін аднаму волатамі ў абліччах коней ды сланоў. Вось бы такі цуд учыніць на занятках па лаціне. А яшчэ можна ўзяць кроў асла, тлушч марскога зайца і кветку клёна, змяшаць, падпаліць каля ўласнага ложка, і ў сне пабачыш, што цябе чакае ў прышласці. Пранціш і вараня доўга гадалі, што гэна за пачвара марскі заяц. Аднак замяняць на другія інгрэдыенты не наважыліся. Але сустракаліся яны дзеля гутарак толькі тады, калі ніхто не бачыў. Пранціш ужо меў сваю банду некалькі хлапцоў, асабліва адчайных, якімі верхаводзіў і баяўся, што яму пашкодзіць у іхніх вачах такое нявартае сяброўства. А вараня пакорліва прымаў гэткае стаўленне, ані ценю ваяўнічасці ў ім не было. Падобнай зброі ў руках трымаць не ўмеў, нават палку пальцату, на якіх спакон веку біліся шкаляры, адточваючы высакароднае мастацтва фехтавання. Адзіная ягоная зброя была дзіўны бронзавы стрыжань, падобны да цвіка, які вараня выкарыстоўваў у якасці закладкі да кніжак. Аднойчы ён патлумачыў пранцішу, што гэта не проста цвік, а сціло, старажытнагрэчаская прылада для пісання. Ім выводзілі літары на васковых таблічках, і вараня таксама спрабаваў тым сцілом надрапваць на мяккіх ліпавых дошчачках вершы. Сцвярджаў, што такім чынам найлепей адчувае мудрасць антычных паэтаў. Пранціш падумаў, што сцілом зусім не абавязкова карыстаўся старажытны паэт, ім мог падлічваць прыбытак які-небудзь афінскі гандляр зелянінай, або калупаць абрыдлыя урокі такі шкаляр, як яны. І ці ўвогуле гэтая штуковіна не мае ніякага дачынення да Грэцыі, а беднага калеку менскі купчына проста падмануў. Занадта яна была таненькае, у пальцах ледзь утрымаеш, такой пісаць нязручна. Але Пранціш прамаўчаў пра свае сумнівы, справядліва лічучы, што адбіраць у немаўляці бразготку занадта жорстка. Настаўнік лаціны пан Баніфацыюс, які лісліві перад багатымі спадчыннікамі, дужа не любіў вараня, які ў ягоных вачах абражаў сармацкі ідэал шляхецтва. Пранціша пан таксама не любіў і не раз лупіў па руках з кураной дысцыплінай, але вараня раздражняў яго асабліва, бо мог даць адказ на любое найскладанае пытанне, так што прычапіцца не было за што. І калі аднойчы хлопцы на уроку лаціны выпусцілі ў класным пакоі варону, пан Баніфацый звінаваціў ва ўсім беднага вараня, на што блазнюкі разлічвалі. І адправіў небараку ў карцер папярэдне бязлітасна адхвастаўшы, а Пранціш змаўчаў. Не паспрабаваў абараніць вараня, даносіць на таварышаў гэта ж ганьба, а ўзяць на сябе, значыцца, прызнацца, што лёс брыдкага калекі табе неабыякавы, што гнаявік да гною цягнецца. У карцеры бедны вараня так застудзіўся, што ўжо і не ачомаўся. І так перхаў, як у бочку, а тут згарэў за 3 дні. Пранцішу толькі і засталося, што ягоны шытачак з крамзолямі, урыўкі гісторыі, вершыкі, незразумелыя формулы. Сваякоў вараняці не мелася, ніхто з-за ягонай смерці не ўстурбаваўся. Пранціш зразумеў, што значыць насамрэч пагарджаць сабою. Ён мусіў нешта зрабіць, каб зменшыць пачуццё віны і гневу. І аднойчы пан Баніфацыюс, прыйшоўшы позна ў свой пакой, пачуў вакол лопат крылаў і страшнае крумканне. Свечка згасла, вакол лётала нячыстая сіла, гарлала, біла крыламі па лысай галаве, напаўненай спражэннямі лацінскіх дзесловаў. Калі на дзікія крыкі настаўніка прыбеглі, ён мог толькі хрыпець, ды, лежачы на падлозе, рукамі ад сябе нешта адганяў. Гэтае нешта пры запаленым святле выявілася цалкам матэрыяльным. Па пакоі лётала 2-3 ашалелых ад зняволення і чалавечай прысутнасці варон. Пер'е круцілася чорнай завірухай, Ну і абгадзілі істоты Божыя ўсё, што маглі. Хто напусціў птушак у пакой, выявілася хутка. У кожным класе меліся свае цэнзары, прызначаныя рэктарам, яны не лічылі за ганьбу выкрываць таварышаў. Папранціша прыбеглі цэлай пагоняй, як за літоўскім ваўком. Так просто не зловіш. Эх, каб толькі дзядоўскую шаблю паспеў прыхапіць свайго гіпацэнтаўра, так што назад у Менск дарогі няма. І як жа спадар тых варонаў столькі налавіў, зацікаўлена спытаўся лёднік. «Нера там!» – зарагатаў Прантіш. «Як рыба ў нябёсных!» Сцягнуў стары нерад на свіслачы, пайшоў на могілкі, пачапіў на дрэвах. Цэлы мех птушкамі наладаваў, будзе цяпер гад памятаць пра вараня. Бутрымус амаль з павагай пасміхнуўся. «А шытак, сябрука твайго пры табе?» «Вось!» Прантіш дастаў патрапаную зялёную кніжыцу, лёднік нечакана з пашанотай пагладзіў скураную вокладку, усеўся на крэсла і паглыбіўся ў чытво, ледзь не водзячы доўгім носам па старонках. Праз нейкі час нібыта стамлёна адкінуўся, заплюшчыўшы вочы і са скрухай прамовіў: «Гасподь забірае лепшых». Памаўчаў, ціха папрасіў: «Можна я пакуль пакіну гэтыя запісы пры сабе?» Прантіш дазволіў. Вараня хацеў бы, напэўна, каб нейкі знаўца ацаніў ягоныя мудраванні. А ўнізе ажывала карчма. Чуліся нечыя сонныя галасы, застукаў каваль у кузні. Вось ужо нехта лена лаецца на бліжняга свайго, а той, пазяхаючы, адбрэхваецца: «І добрай раніцы, родная зямелька!» «Буду пану ежы!» – прабуркатаў лёднік, захінуўся ў свой чорны балахон і выйшаў за дзверы. Шкаляр з цяжкасцю стаў з ложка, страсянуў галавою. «Ну, трэба ж, як разгаварыўся са слугою бы на споведзі!» Але шкадавання не было. Затое патроху, як пухірыкі са дна куфля са свежым півам, падымалася п'янкое прачуванне чагосьці незвычайнага, небяспечнага і цікавага, бо прыгода, пазбаўленая небяспекі, як зацірка без солі. Прантіш нават схапіў качаргу, што прытулілася ў куце, некалькі разоў удаў фехтавальныя рухі, незаўважна перайшоў ад высакародных прыёмаў фехтавання на мячах і шаблях да шкалярскага змагання на палках-пальцатах, у якім вырвічу не было роўных. Вось так